خدایی ما آسبان ها جمعر، دیویس کلینکام و اوکانل فوراً خودشون رو به کلانتری معرفی کنن. کارگاه گروه فانکسار خودش رو به رئیس کارگاهی کلانتری معرفی کنه. پاسبان کشیک فوری خودش رو به پاسپورت کامرون معرفی کنه. پاسبان ها ترنر، دیویس کلینکام و اوکانل خودشون رو به کلانتری معرفی کنن. اگر داشتنشون در اینجا وقت تلف کردن این بچه ها کریسمس از ایام روز تشخیص نمیدن. شاید اونو بترسونه از اینکه میبینه اینجاییم، میبینه موازه بشیم. ما خیلی اونو بحش ازده کردیم. فلج لعنتی. اون تا حالا چند تا بچه دزدیده؟ 3 تا. هیچ اثری هم ازشون نیست. ما باید طوری اونو بترسونیم که تا آخر هفته در مورد 4 هم اقدام کنیم. I had a chat with Kenny James. Did I tell you? Waste of time talking to Kenny. It's not his line of country. Young kids. Flash it a bit, maybe. Having them off? Never in a million years. Well, it doesn't hurt talking to him. You must be bloody desperate talking to him. On the house, Mr. Johnson. We'll pay. My turn. Well, since I saw Kenny. He's been away. Don't play long enough. Guruvan. What about you? یه بچه دیگه گم شده. اون خیلی وحشت کرده. بیشتر روزا دختره از این را میره. به نظر طبیعیه که امروزم رفته باشه. دلیلی نداره نرفته باشه. دلیلی که ما بدونیم نداره. ما با والدینش صحبت کردم. اونا قادر نیستن کمکی بکنن. وقتی بچه از مدرسه خارج شد اونا کجا بودن؟ اون با دو تا از دوستاش از مدرسه خارج شده. متشکرم سرکار. اونا با مادرشون رفتن خونه. لعنتی هیچ وقت یاد نمیگیره. جنی رو دیدن که از این طرف می اومده. هیچ کس سعی نکرده جلو اونو بگیره. مانعش نشده. نگفته با ما بیا. گروبان جانسون ممکنه این کارو تموم کنیم. هر چقدر حرف بزنیم بی فایده است. میشه نگاهی به اون عکسا بکنم؟ بله. اون شبیه فرانک شبیه بچه کوردر نیست. همون بچه اولی که گیرمون افتاد. گمان نمیکنم. امکان داره اون خواهر باشه. اون تنها بچه خانواده بود. بیشتر وقتشو تنها میگذره. خیلی زیاد. سوالی هست؟ خیلی خب بیا ادامه بدیم. Thank you. خیلی خوب. چیزی نیست. آیرو مونده هرچی. بیاید اینجا. No, Jenny, please, no, no, no, no. راه بده آقایون. برین کنار. بایستی نخواد. معلوم هست کجا داری میری؟ شاید اون حرف بزنه. بس نمیزنه. به طور قطع اون داره. وقتی ببرنش بیمارستان دیگه نمیشه بهش نزدیک شد. سبکو سب برم بیام. سوار شد. من یه نفر همراهت میفرستم. سرکار ممکنه شما هم باش بریم؟ I don't want to hurt you. Oh, it does hurt. It does hurt. Oh, oh, oh. Do you have to? Can't you wait? Give us a chance. گروهبان، آقای لافسان دستور داده تو برگردی به کلانتری، میخواد تو رو ببینه. بچه الان اینجاست. والا همونطور که گفتم، وقتی اون به دختر نزدیک شد اینطور به نظر می اومد که خیلی با اون فاصله داره، میدونین؟ و بعد چی؟ جانی تو دختره رو با این مرد دیدی؟ بله درسته، همین الان داشتم اینو میگفتم. کی اونا رو دیدی؟ وقت چایی بود. من ساعت ها قبل. گروهبان رئیس منتظر جانی دیگه. تا حالا کدوم گوری بودی؟ میشه بگی تو کدوم گوری بودی؟ اوزدن چه انتظاری داره؟ انتظار یه جایزه؟ حالا میاد اینجا اونم اینقدر دیر؟ خب اون چی میگه؟ میتونه به ما بگه اون چه شکلیه؟ نه دقیقا نه. واقعا که چه سر نخی؟ نه چه؟ بعدی خیلی خوب، اون چیز بهتری داره که بگه؟ زیاد امید بخش نیست قربان. از اون دختر در بیمارستان چیزی فهمیدی گروهبان جانسون؟ هنوز نه قربان. خب کت بهترین سر نخه، اونو از تبهکاره دیگه مشخص میکنه، ولی با کتی که اون زن مشخصاتشو میگه نمیشه به شخص مورد نظر دسترسی پیدا کرد. نه نمیشه قربان. تو رو به یاد کسی میندازه؟ نه قربان کاملا نه. تو اینطوری نبودی؟ معمولا آدم منتظره تا یه چیزی دستگیرت شده باشه. همونطور که شما میگین، این شخصی که ما دنبالش میگردیم با اشخاص دیگه خیلی فرق داره. شما ها باید بدونین نباید دنبال یه آدم به خصوص بگردیم، اینو خودتونم میدونین. باید فرض کنین کار هر کس میتونه باشه، تمام مطمئن بشیم اون کیه و کی نیست. امشب میخوام برید بیرون همتون، با هر تبهکار احتمالی که بهش دسترسی داشتین صحبت کنین، با اشخاصی که قبلا حرف زدین بازم حرف بزنین، چهره های جدیدی پیدا کنین. اون آزادانه داره میگرده، ریسک میکنه، ما اونو میگیریم، فقط احتیاج به وقت داریم. آقای کامرون، قربان، من میرم بیمارستان، در تماس باش. اطاعت. من این پاسپورت رو الان میخوام، قبل از اینکه بچه های دیگر رو ببره تو جنگل و گلوشون رو ببره و یه جنایت خونین دیگه پیش بیاد. خیلی خوب پسر. با عده ای که تو رو میشناسن حرف زدم، بیدیم سوالات زیادی کردم، تو جا به جا شدی بیدیم، اینطور نیست؟ منظورت چیه؟ من نمیدونم منظوری شما چیه آقای جنسی. حالا دفعه قبل که حرف زدیم تو به من نگفتی که خیابان یورک، تو در خیابان یورک زندگی میکردی. من گفتم؟ خیلی خوب میدونی که گفتی. یه تیکه سیب زمینی بده به من، میخوام ببرمش خونه. خدا میدونه که از دوتا تیکش میتونی بگذاری. میشه بریم تو ماشین شما آقای جانسون، اگه دوستای من ببینن که من باشه. من تو هیچ دوستی نداری. اونا نگاه کن. همه چیز رو به راه قربان؟ کمکی از دست من برمیاد؟ چه؟ چی شده؟ بفرمایید. بفرمید قربان. چطور به نظر میاد؟ من رو شرط بندی نمی کنم. تو رو هیچی شرط بندی نمی کنم. حریف پیدا نمیشه. خوشحالی اینطور نیست؟ خیلی خوشحالی. یکی از افراد من اون آورد اینجا جانی. من فقط سعی می کنم که بهت کمک کنم. پس خواهش می کنم هر چی می دونی برای من توضیح بده. باشه. ببینم خودشه. من نمیدونم، ممکنه باشه، اینطور به نظر میاد. کامرون لعنتی چیزی گفت؟ اون هیچی نمیگه، اون فقط اسمشو به ما گفت. اون کی؟ کنت باکستر. ما اونو میشناسی؟ نه. من امتحان میکنم. آه، ولی کامرون داشت میپرسید تو کجا بودی؟ به ما بگو چی کار میکردی؟ قدم میزدی؟ باکستر باید قبول کنی که قیافت یک کمی عجیب به نظر می اومد. نشایدی که پاسمانا تو رو پیدا. تو باید منصف باشه باکستر. اگه به ما کمک نمی‌کنی توقعی نداشته باش. من نمیدونم چطور میتونم به شما کمک کنم آقا. من آخه نمیدونم حتی موضوع چیه. خیلی هم خوب میدونی باکستر. نه نمیدونم من. خب خواهش میکنم باید حرفم باور کنی. من نمیدونم. نمیدونم باور کنی. منتظر بازرس میشیم. شاید اون بتونه به تو حالی کنه. امتناع از حرف زدن هیچ فایده ای نداره. من بهتون گفتم امتناع نکردم. به تمام سوالات شما جواب دادم. شما گوش نمیدی. اگه گوش دادین چطور میتونم کمکتون کنم؟ چرا اونا گوش نمیدن؟ تو ازدواج کردی؟ بله بچه هم داری؟ بله. اونا نگران نمیشن که دیر بری خونه؟ یعنی خودشه. 60-40 شرط میبندم که خودشه. به نظر من 100%. نظر تو چی؟ ممکنه احتمال داره. اون خودشه. دست بردار جانی، از کجا میدونی؟ نمیتونی یقین داشته باشی؟ من میدونم. یه وقتی حرف تو برام حجت بود ولی حالا نمیدونم. حتی تو هم این روزا ممکنه اشتباه بکنی. بالاخره به حرف میاد. به حرف میاد. اون به حرف نمیاد. میخنده. فقط همین. اون میخنده. بله قربان. من خودم مسئولیت رو به عهده میگیرم. تو برو. برو. یه کمی برات چای آوردم. من حرفی ندارم بزنم. فکر کردم ممکنه تشنه باشی. من با هیچ کسی حرف نمیزنم. من چیزی ندارم بگم. اجباری نداری حرف بزنی. حتی با من. فکر کردم ممکنه یه کمی چای بخوای. میدونی شما حق نداری من اینجا نگه داری. هیچ حق نداری. وقتی مردم با تو حرف میزنن برات نگرانن. فقط منو تنها بذار. تو باید به سوالات من جواب بدی. فقط خواهش میکنم بذار اینجا بشینم. این بستگی به خودت داره. من بیشتر از این چیزی ندارم بگم. گلوی آدم یک کمی خوش میشه. برو کنار. خواهش میکنم منو به حال خودم بذار. نمیتونم تو رو به حال خودت بذارم. میتونم. متشکرم قربان. ممنون میشم اگه منو با خبر کنی. امرون میخوام باهات حرف بزنم. بعدم به تلفن میکنم. من قیافه تو رو میخونم بکستر، مثل یک کتاب باز تو رو میخونم صفحه به صفحه. اینجاست رو قیافت نوشته شده، خطوط، سایه ها، علائم روح جاودانی تو، چشمات. من به چشمات نگاه میکنم و هر چیز را چه به کنت بکستر باید گفته بشه میگم. تا وقتی که من باهاش بودم اون چیزی نگفت قربان، به هیچ وجه. از اون بعد چیزای با ارزشی گفته. شما باهاش حرف زدین؟ بله حرف زدم، نتونستم صبر کنم. خب گرت کارت خوب بود. متشکرم قربان. فکر میکردم فوری از اون اعتراف میگیری. فکر کردم بهتره باهاش حرف بزنم، گرم نگرش دارم. اگه همونی باشه که ما دنبالش میگردیم به اندازه کافی میفهمه. دیگه کی از اون بازجویی کرده؟ فرانک با اون بود. صحیح. جانی کجا بود؟ اون یه کمی دیر اومد. این چه جور بازجوییه؟ این موضوع جدیه میدونی؟ بله بله البته. دیگه تکرار نشه. آران کی با اونه؟ هیچ کس. وگان مراقب اونه. من بهش گفتم با اون حرف نزنه. امیدوارم توجه کنه. میخوای متهمش کنی؟ نه، ترجیح میدم صبر کنم، بهتره. ما نمیتونیم صبر کنیم، یا باید حالا متهمش کنیم یا ولش کنیم بره. تو میخوای ولش کنی بره؟ نه. خیلی خب، پس زود تصمیم بگیر. اون با وکیلش حرف زده؟ نه. میدونه که میتونه؟ بهش گفته شده. میذاریم نیم ساعت دیگه هم فکر کنه، اون وقت من میرم سراغش. اگه اون به حرف نیاد و وکیلی داشته باشه مجبوریم ولش کنیم بره. نمیتونیم مجبورش کنیم تمام بشه اونجا بشینه، میتونیم؟ مرد کوچولوی قنگین و پشیمان. من با تو بازی نمی کنم باکستر، با تو بازی نمی کنم. تو رو با دختره دیدم، با جینی ادمونز، امروز بعد از ظهر. میدونی باکستر؟ امروز صبح با بچه های دیگه که تو جریان حمله بودن حرف زدیم. اونا همه مشخصات اون مرد رو به طور واضح گفتن، کاملا واضح. Found him on the common. Garrett, you still here? Talking to Mr. Lawson, Sergeant. You got early turn. That's right. برو خونه بچه، وقتی خواب آلود باشی به درد ما نمیخوری. تمام کردن کار این یارو بهترین کار ممکنه، اینطور فکر نمی کنی؟ اگه واقعا همون شخص باشه و یادشون باشه که کی توقیفش کرده، شاید. زیاد روش حساب نکن. خیلی خوب، لطفا اسمتون اسم و فامیلتون رو بفرمایید. اینجا مرکز کنترل. آقای لعنتی خودت وایسا. اگه فرد کنم بری، تو رو در حالی که به پشت افتادی پیدا میکنم. به پشت افتادن برای تو یه نوع تنفعه. اشکالی نداره گروبان. خودتون به دفتر رئیس آگاهی معرفی کنید. ترنر، دیویس کانیگان، فوری خودتون رو به دفتر کلانتری معرفی کنید. گروهبان جانسون، همراه من بیا. گزارشم رو ماشین میکنم. لزومی نداره جانسون، براحتی خونده میشه. من ماشینش میکنم. ما نمیشتن گزارش درباره اون نمیتونی، اون رو زنده نگه داری. البته اگه مردنی باشه. قربان جانسون، تو از کار معلق میشی. البته مدت تعلیق تو از خدمت جزو دوران بازنشستگیت به حساب میاد. کارت تو بده من. حالا میری خونه و اونجا میمونیم. برو خونه. فردا صبح ساعت 10 خودت اینجا معرفی کن. متشکرم آقای کامرون، من اونو برمیدارم. حرفی ندارم. had an accident. Broke your bloody China lady. You're drunk. Not yet. I don't know why you bother coming home. I keep trying. تا میتونی به این کار ادامه بده؟ ممکنه بس کنی؟ اون پارتای لعنتی رو ول کن. این امکان داره، میبینی؟ امکان داره. من امشب یه مرد رو کشتم. فرانک با اون رفته بیمارستان. تو فرانک رو میشناسی؟ فرانک جسارد. بله. یه نفر باید با اون میرفت. این بود که فرانک رفت. اون کیه؟ حالش خوب میشه. من کارش نکردم. جانی تو وضعت افتضاحه، اینو میدونی؟ جدا افتضاحه. یه نگاهی به خودت بکن، تا حالا ندیدم چه اتفاقی برات افتاده. چی؟ هیچ وقت وضعت اینطور افتضاح نبوده. هیچ وقت یه لباس مناسب نپوشیدی. خب بهتره اقلا گرم باشه. درست مثل یه پتوی برقی میمونه که با یه تیکه تنابه کهنه به کمرت بسته شده باشه. خب یه کارش بکن. تو خودت هم همچین وضع خوبی نداری؟ نه ندارم. جریان چی بود؟ اون مستحقش بود. تو چی کار کردی؟ زدمش. اینه، این کار نمی کنم. چیزی که اون درک میکنه، چیزی که همه درک میکنن. درد. من چشم دارم، میبینم. همیشه همینطوری باشون حرف زد، با آدم میخندن. نمیشه انتظار داشت. یعنی اونا چی هستن؟ یه کمی بهتر از حیوانات. هر کس درد رو حس کنه اون وقت درک میکنه. وقتی آزارشون بدی اون وقت با آدم حرف میزنن، همه چیزو میگن. جانی محض رضای خدا. من میدونم. تو اونو نکشتی؟ اون تو بیمارستانه. جانی، love don't. Yet another kitty. Just today. Oh, no. Janie. My name's Janie. Janie what? Edmonds. You know her? She was almost naked when I found her. Did he? Oh, yes. It's in the hospital. The same hospital. She'll be all right. She'll be all right. Janie will be all right. She'll be fine. Right as ninepence. In a couple of days, you won't know the difference. Looking at her, she'll be as good as new. Isn't that something to be grateful for? She isn't new, good as new. She can't be, not again. He's been there, he's had her. And what's the matter? She's alive. And she could be dead. Oh, I've seen them dead. A couple of years ago, remember? That girl, the bloke that he tore her in half, what was her name? Dark hair. I can see her now. I can't... نمیتونم همه چی رو اینجا نگه دارم. همه گه مردم و چیزهای دیگر رو. مرگ اجساد بو گرفته، باد کرده، سیاه شده، متعفن با بوی مرگ. سویت شهتت سپلنتر بونز. این چیزای کثیف مثل یک کرم تو مغز من افتاده، داره مغزمو میخوره. این امکان نداره، تنها امکان نداره. میدونی تو اجباری نداری، جانی تو تنها نیست. I'm here, please let me. I can't help. Talk to me. I don't want to. You must talk to someone. No. If it'll help you. Why aren't you beautiful? Not even pretty. I never was. When we got married? Oh, you said I hoped for your sake. I didn't really think so. Well, is it important? Would it help? I wanted something. I don't know. I thought there would be, or should be, something more. You know? Oh, yes. Well, I thought it was you. And I'm not even pretty. No. I'm sorry. The more I drink, funny, the more sober I get. هیچ وقت حرف نزدم، اینو قبلنم گفتم. تو با کی حرف میزنی؟ لازم نیست اسمشو ببرم. اگه حرفی میزنی تمومش کن. مثلا با باسرس کو. باید در این مورد با من حرف بزنی. اون یه موزه کوچیک داره تو اتاق نشیمن جلویی. تو با من حرف نمیزنی حتی اگه آخرین نفر دنیا باشم. یا بودهای پرونده های تو سر من داد میزنی، چیر میزنی. اون خندید ولی جدی نگاه. مگه چیز دیگه ای هم هست؟ Oh, we could go to bed. That's no good. We never talk in bed. Yes or no, couple minutes at best and then... بیشتر اوقات اصلا فکر نمی کنم تو اونجا باشی. تو منو انتخاب نمی کنی. منو بر حرف زدن انتخاب نمی کنی. ولی من اینجا گوش میدم. میخوام. خواهش میکنم. میخوام کمکت کنم. اینو میفهمی؟ If you could put your hands into my mind, hold it. Make it stop. Tell it, stop. If you could somehow cut out the thoughts, the pictures, the noise, the endless screaming panic. If you could make silence, peace, stop. If you could. مردی بدون چهره، تمام صورتش سوخته با اسید. اونا بسنش به یه صندلی. اون میدونست، اونا فکر میکردن، اون میدونه، فکر میکردن از پول خبر داره. من به خاطر نمیارم، اون تو این اتاق بود و صورت نداشت و من نمیدونستم چی کار بکنم، نمیدونستم چطور متوقفش کنم. من نمیدونستم. قرمز و سفید بود. تیم مایلز به ما گفت مرد یه چوب نیه باریک داشت. اون مرد گفت این برای پسر شیطونه. اگه تیمی پسر خوبی بود، هر کاری که اون مرد بهش میگفت میکرد. اون مرد حرفای زشت و زنندهی بهش زد، حرفایی که اون بلد بود. به قول تیمی حرفای کثیف. اون 8 سالش بود، با چشمای آبی و موهای بور و کوتاه، جاکت مدرسه پوشیده بود، جاکت خاکستری و یه نشون که روی جیب کوچکش بود، با شلوار خاکستری، پیراهن سفید و کروات مدرسه. تیمی 3 روز بود که گم شده بود. اون مرد 3 روز اونو در اختیار داشت. وقتی ما اونو پیدا کردیم مرده بود. اون مرده بود. چرخای ترن یه پای اونو از بالای زانو قطع کرده بود. وقتی ما رسیدیم هنوز اونجا بود، کنار خط. دختر نیم مایل اون طرف در بود. اون خودشو کشونده بود اونجا، خزیده بود. خدا میدونه اون فکر میکرد کجا داره میره، ولی به اونجا نرسید. البته اون میخواست بمیره، بنابراین اشکالی نداشت. دختره حالا مرده. دختره از شیشه جلو بیرون میرفت و اون مرد فرمونو چسبید. مادرش گفت اون میرفته بالا اونو بگیره. وقتی افتاد اتفاقا ریلا درست زیر پاش بود. اون مرد نمیدونسته داره چی کار میکنه و اون لعاب زیادی روی صندوق به کار برده، دیوارا رو با رفیقش رنگ کرده و اون کسی رو نداشته که بدونی باهاش حرف بزنه. Of anyone, you know, to talk to. خواب اون رفت تو جنگل، رفت تو اعماق جنگل و خودشو به دار زد. این اتفاق تو زمستون افتاد، حدس می زدن ماه نوامبر. ما ماه مارس آوردیمش پایین. فرار تو خیابونا، کوچه پس کوچه ها، ایستادن کنار درا، گوشه های تاریک، همیشه شبا وقتی کسی نبود، ساکت، خالی، مردم در حال مرگ. هیچ کس نبود، سکوت مرگ، هیچ کس نبود. من اینو دیدم. 3 weeks in the water, hung up in a branch, hidden under a bush. There wasn't a lot left. A baby, you could tell it was a baby, you couldn't tell much else. Fished it out, couldn't leave it there, leave it rot, go on rotting. Fished it out. No sweat, no fuss about the job. Find the things people have lost, thrown away. Sick? No. Sorry, love. Sorry I did that to you. نه. خیلی بی‌انصافی بود. دلیلی نداره که تو اینجور چیزا رو بشنوی. من ازت خواستم که بهم بگی. به همه نمیشه گفت. اونا درک نمیکنن. امشب اولین بار بود. بله، میدونم. متاسفم. دیگه تکرار نمیشه. نه. خواهش میکنم، نمیخواد بهم محبت بکنی. این کار مهمه. مرا بیرون ننداز، از خودت دور نکن. این کاریه که باید به تنهایی انجام داد. Let me help you. Look, sweetie, enough's enough. Just go to bed. Please, let me help you. Help, help, help. Endless bloody bleating like a sheep with a 6-inch spike stuck up it. I don't need your help. Your help or anyone's help. You had your chance. Talk to me, you said. All you had to do was listen. You couldn't even do that. Couldn't just hold that bloody belly just listening. Godfrey. Talk to me, you said. I'll help you, you said. No promises with you, lovely bloody promises. I'll make you happy, you said. You bloody didn't. I'm here to tell you, Miss Bride of 1956, you didn't make me happy. You never have, never once. If only you'd enjoyed it. Looked up at me, wanted me. Him. Him? Is it him you want? Some sort of bloody pervert? Would he make you happy? Would you say, yes, yes, please to him? Please. Is that why he laughed? Oh, I hope he's dead. I wanted him dead. I thought, right, you bastard, right. So I hit him low in the gut and he sort of shook. And you won't do that again, not in a hurry. You won't get any more girls, stick them in the bushes, have them. Looking down on their bodies, white bodies, pressing down on them. I thought if I had a knife, I'd cut him. In God's holy name, I'd cut! Cut! ما میتونیم بیان تو خیلی معذرت میخوام خانم جانسون من نمیدونستم باکسر اون تو بیمارستان مرد تو باید برگردی به کلانتری حالا همین الان بله میشه یه فرصتی برای بله خیلی خوب بهتره بشینیم. ممکنه یه مدتی منتظر بمونیم. بله صبح بخیر. از این رئیس آگاهی کارت رایی کاراگاه گروهبان جانسون قربان. بشین. تا حالا ما با هم کار کردیم جانسون؟ نه قربان، مستقیما نه. منظورت چی؟ من مأمور تحقیق رو قتل مکین لاک. آه بله، وقتی من در اداره مرکزی بودم. بله. من رو اون قتل تحقیق میکردم و ما رئیس بخش ما بودیم. یه لحظه فکر کردم قیافت به نظرم آشناست. خب حالا میدونی این موضوع چیه؟ بله قربان. معاون بخش از من خواسته در این مورد تحقیقاتی بکنم. این کار لزومی نداره مرد. بشین. تحقیق راجع به چگونگی مرگ کنت باکستر. میل داری چطوری شروع کنی؟ به من بگو چطور اتفاق افتاد؟ تا اونجا که میتونی به خاطر بیاری. خودتون همه چیز میدونی. میخوام تو به هم بگی. بهتون گفته شده. اونا بهتون گفتن؟ من گزارش خوندم. میخواییم با حرفایی که من میگم مقایسه کنیم؟ بله. من از این کار اصلا خوشم نمیاد جانسون. منم خوشم نمیاد. به تنها چیزی که علاقه مندم حرفای مقدماتیه. از گذشته برام بگو. مطمئن باش ما چیزی رو تو پرونده منعکس نمی کنیم. مگه این که تو... نه قربان. میدونی من باید اصالت تو رو گوش کنم. این کار به سلامت میخواد. لزومی نداره عذرخواهی کنی جانسون. نه متاسفم که مجبور این گوش کنی. خیلی خب جانسون، بیا این مسئله دشوار رو مطرح کنیم. از نظر من مسئله دشواری نیست. ولی به نظر من خیلی دشواره. قربان. مسئله دشواریه قربان. بله قربان. من باید بفهمم چه اتفاقی افتاده. هیچ گونه اطلاعی در این مورد ندارم. فقط باید حقیقت مطلب رو بفهمم. من حقیقت رو بهتون میگم. بسیار خوب، هر چی میدونی برام بگو. تنها چیزی که برای من مهمه فقط حقیقته. تو با باکستر حرف زدی، امیدوار بودی چه نتیجه بگیری؟ والا من فکر کردم اونو من تنهایی، یعنی فکر کردم میتونم به حرفش بیارم. کسی دیگه هم باش حرف زد؟ اونا چیزی نفهمیدن. هر چی عده بیشتری باش حرف زدن وقت بیشتری تلف شد و هم بیشتر خوشحال شد. بازرس میخواست اونو به حال خودش بذاریم، بهش فرصت بدیم که فکر کنه. تو موافق نبودی؟ اون میخواست به حال خودش بذارم. بقیده تو وقتی اونو میدیدی باکسر یه فرد عادی بود، به نظر خیلی عادی میومد. وقتی باهاش حرف میزدی نمیتونستی جز این فکر کنی متین قابل احترام، مردم میشناسنش، دوستش دارن. ولی باطنن دو شخصیت داشت، تو دلش با آدم میخندید. Inside is the other man. The man who fancies 12-year-old school girl. درسته؟ 100% درسته. وقتی باکسر رو بردن همه جاش گلی بود، شلوارش خونی بود، مقداری از کتش و همینطور دستاش. His mind was crawling with pictures of that girl. All he could see, her naked body covered in mud. این بود که من خرشو گرفت. فکر کن چی داری میگی مرد. دربارش فکر کن. من احساسات تو رو درک میکنم، البته در یه همچین موردی. بشین مرد، بشین. خیلی متشکرم، من سیگار رو میکشم. عاقلانه است، کاملا عاقلانه است. چیز بدیه. گفتی چند سال خدمت کردی؟ 20 سال قربان، با یکی دو روز اختلاف. 10 سال پیش گروهبان کاراگاه شدم. تو باکستر رو مسئول میدونی؟ بله قربان. خیلی خوشحال شدی وقتی توقیفش کردی. بله. مدرک تو شناسایی اون بود، اعتراف سریع و همه خوشحال رفتین خونه. همه به جز باکسر. آدم سختیه. برای من زحمتی نیست. تو از چیزی ناراحتی؟ چی؟ چیزی راجع به باکستر؟ نه. کاملا مطمئنی که کار اون بود؟ بله. رو غریزه؟ قبلا هم سالون زیاد دیدم. نه، باکستر رو نه. تو قبلا آدمی مثل باکستر رو توقیف نکردی؟ نه. سابقه ای داره؟ تا اونجا که من میدونم نه. در این مورد تحقیق شده؟ اینجا سابقه ای ازش نیست. هیچ جا چیزی نیست. شما که همه چیز رو میدونیم برای چی از من میپرسین؟ قبلا رو پرونده ای مثل این کار کردی؟ 100 تا 200 تا. این یکی چه چیز استثنایی داره؟ استثنایی؟ هیچی. درباره مردی که به بچه ها حمله میکنه، به طور وحشیانه اونا رو میکشه و میذاره که ببوسن. Savaging them. Virgin blood, making them stink. Nothing. شما گزارش رو خوندین؟ بله. من گزارش رو خوندم. چیزای بدتری هم خوندم. بعد دیدم. نمیتونی بدونی. You don't know for certain he did it. He did it. You don't know. I know. I'm not going to argue with you. No. You can't know. I talked to him. You were there. You saw Baxter with the girl. There was blood on his clothes. Even so, unless you saw him. His hands were covered in blood. Watched him assault the girl. Criminally assault. Yes, all right. No. You can't know. اگه فراموش کنی که فاقد این حس و درک هستی، در چه وضعی قرار میگیری؟ What's to stop you knowing I raped the girl? چی مانع من میشه که فکر کنم تو عمدن برخلاف قانون و مقررات کنت باکستر رو به قصد مرگ کتک زدی؟ من این کارو نکردم. منظورم اینه که من داشتم راجع به دختره حرف میزدم. هیچی. شما گوش ندادی. نمیتونین همینطور بذارین و برین. من برم؟ نه، گوش کنین. من هیچ جا نمیرم. حرفای دیگه هم هست. امیدوارم اینطور باشه. چیزایی که تو طالب من گفتی چندان به درد بخور نبود. پناه بر خودم، من میبینم. God's holy name. تنها چیزی که میتونم ببینم تصاویریه که تو فکرم انباشته شده. 10 میلیون تصاویر لعنتی. میدونی؟ تو نمیدونی. سعی میکنم اونا رو متوقف کنم. یه جایی نگرشون دارم. تو تاریکی در اعماق مغزم. اونا آروم ندارم. بذار من آروم بگیرم. تنها چیزی که میتونم ببینم نگاه کردن جسد اون سفیدی. جسد سفید. Him. Pushing himself. Forcing himself. Screams and screams. Pressing down on her. Tearing into her screaming. I can see her hands. Reach up, clutch at his eyes. I can see. Oh, Mart. کانسون. اگه من کور بودم، کر بودم، نمیتونستم فکر کنم. دست بردار مرد خودت کنترل کن. متاسفم، متاسفم قربان. لزومی نداره که متاسف باشی. چیزایی که نمیتونم بگم. کلماتی ندارم. کلمات مناسب. باید کلمات مناسبی پیدا کنی. باید به یک نفر بگی. گوش کن. فکر میکنم بتونم به شما بگم. وقتی من اونو زدم. بلم کن. نه گوش کن. بلم کن. تو میخوایی چیکار کنی؟ لعنتی دست منو سوزوندی. حالت خوبه چانسون؟ بهت کمک میکنم. نه حالم خوبه. در این مورد متاسفم. تقصیر من بود. دستمو سوزوندی. حتما درد میکنه. والا بله، راستش درد میکنه. تو نمیتونی، یعنی نباید تمام عمرتو صرف فکر کردن راجع به این جور چیزا بکنی. چطور میشه جلوشو گرفت؟ اونا رو جدا نگه دار تا میتونی این افکار رو از خودت دور کن. منظورت اینه که با خودم به خونه نبرم؟ روز که تموم شد اونا رو بذار تو کشو، قفلش کن. روز لعنتی تمومی نداره. باید قبول کنی که تو دو شخصیت داری. خوشحالی که این تو یک مامور پلیس. خیلی خوشحال. تو وقتی سر خدمت نیستی با زن و بچت آدم دیگه ای هست. تو اینطور هستی. هر کسی راه خودشو پیدا میکنه. چون تو شانس آوردی. یا علتش اینه که اجباری نداری دوباره اونا رو از قبر کثیفشون بیرون بکشی. بازرستو بفرست، گروهبانتو بفرست، هر کسی رو میفرستی بفرست، فقط خودت نرو. دیگه کافیه جانسون. زیاد از حد داری حرف میزنی. تو خیال میکنی کی هستی؟ من با تو ملایمت کردم جانسون، ولی حدی داره. هر چیزی یه حدی داره و تو با اون حد رسیدی. خیال میکنی تنها کسی هستی که کارهای کثیف میکنه؟ آره؟ فکر میکنی از امتیاز به خصوصی برخوردار هستی، چون به اندازه سهم خودت خون رو دیوارا میریزی و روده رو زمین پخش میکنی. به اندازه خودت، ولی بیشتر از کسی دیگه این کارو نمیکنی. من میخوام منصف باشم. من نمیدونم تو اون اتاق چه جریاناتی اتفاق افتاده. نه من اومدم اینجا میخوام منصف باشم. پناه بر خدا، واقعا چقدر هم به این کلمه معتقدی. تو نمیتونی منصف باشی. چت شده. من میدونم تو چی میخوای. دادن و فحش دادن این کلمات لعنتی. با حرف زدن کار درست نمیشه. تو به من کمک نمیخوای. تو همینو میخوای. تو به خود لعنتی تام کمک نمیکنی. تو میخوای به من کمک کنی. بشا لعنتی، خفه شو و گوش کن چی میگم. تو میخوای همه مثل تو رفتار کنن. خیلی خب، منم داد میکشم و هر چی از دهنم درآمد میگم. تو خیال میکنی کی هستی؟ وقتی تو جاتو خیس میکردی من داد میکشتم و فوش میدادم، ولی بهش افتخارم نمیکنم. من به گذشته فکر نمیکنم. تو هر چی فکر میکنی فکر کن چانسون، ولی من اجباری ندارم. اجباری ندارم با فوش دادن مردمو تحت تاثیر بذارم. من یه پلیسم، اگه بخوام برای کسی دو بیام بهش میگم کی هستم و چی هستم. شنیدن کلمه رئیس آگاهی وحشت زدش میکنه. همه میدونن چه جور مردی کاراگاه میشه و چه جور مردی گروهبان کاراگاه میمونه. دائم پادویی میکنه، داد میزنه، 24 ساعته کار میکنه و فوش میده. میدونی این جور مردا جانسون؟ بله تو اونو دیدی. تو تمام عمرت یه گروهبان کاراگاه بودی. در یه مورد تو در یه مورد حق داری. من نمیخوام منصف باشم. من اومدم اینجا چون بهم گفته شد. من گفته شد باید با تو حرف بزنم، ولی نمیخوام با تو حرف بزنم. نمیخوام 10 ثانیه وقتم رو تلف کنم. کاری که تو کردی حال منو به هم میزنه جانسون. وجود تو حال منو به هم میزنه. میخوای به من کمک کنی؟ یه چیزی در این حدود. این چیزا پیش میاد، ما همه میدونیم. کمکم کن. باشون حرف میزنم. جدا؟ ولی قولی نمیدم. تو کاری میکنی که اون درک کنه؟ نمیتونم قول بدم که اونا گوش میدن. کاری کن که ببخشی. دلیلی نداره اونا این کارو بکنن. متاسفم از اینکه دستتو سوزوندم. لزومی نداره جانسون. به هیچ وجه. تقصیر خودت بود. ولی متاسفم. من به اون نگفتم. یه کمی چایی براتون بردم. من حرفی ندارم بزنم. تو اجباری نداری با من حرف بزنی. اجباری نداری با کسی حرفی بزنی. ولی فکر نمی کنی اگر حرفی بزنی مسائل زیادی روشن بشه؟ نه من نمیخوام داستان زندگی تو رو بشنوم. خدای من خودم گرفتاری دارم. من به کرات بهت گفتم فقط یک چیز. وقتی از ادارت خارج شدی ساعت 3:30 کجا رفتی؟ تا ساعت 10:30 که ما توقیفت کردیم چیکار کردی؟ بگو ببینم اون وقت شب تک و تنها برای چی وسط شهر پرسه میزدی؟ من تصور میکنم 3 چیز در واقع همش قسمتی از یک چیزه. امروز بعد از اون چه اتفاقی برات افتاد؟ میتونم حدس بزنم. من 20 ساله که تو کار پلیسم. خیلی چیزا دیدم. تو ازدواج کردی درسته؟ 2 تا بچه داری 12، 14 چند ساله؟ لیندا 13 سالشه. ماریون تقریبا 16 ساله است. من چند وقته که ازدواج کردی؟ 18 ساله. این حرف با چرا تیبه؟ مدت زیادی. I've been married 16 years myself. What I'm saying is, you feel like a young man inside where it counts. It doesn't matter what you look like. It's what you feel, right? 100% right. Now, when you get into bed, you don't feel any different now than, 25, 30? I know, I don't. Anything I could do then, I'll do it now, twice over. They're not interested. Like they're doing you a favor. I'm very happily married. Of course you are. We don't have any problems of that kind. No. Anyway, I've never thought, you know, there's too much, never altogether thought. Too much. What? Well, that was so important, you know, other things in life. Yeah. My wife and I agreed a long time ago. 14 years ago. What? Well, you did say that the youngest was 13. I don't see what all this is going to do with it. What do you do with it? Do with what? You still fancy a bit. I don't understand. Well, you're not telling me that you've given it up. I hear the words. If you're not getting it at home... I can't make any sense. Have you got a mistress? Fancy woman, a tart, that gives you a cut rate for regular visits. You may think you can get away with this. No, Baxter. Bloody no. وکیل من کی میرسه اینجا؟ خودت حرفاتو بزن، نمیتونی؟ چرا پشت وکیلت قایم میشی؟ تو از چی میترسی؟ از تو. حقم داری. بله. Tell me about your wife. No. What sort of woman is she? I won't discuss my wife. Bastard, is she? She's got nothing to do with this. Sends you off to bed with a good book. With you. A nice hot cup of cocoa. I shall report you, yeah? I know the sort of book you read in bed. Master, is that what I saw? Get your mom, can I? Tisha. باید بشینی. دستاتو بکش لعنتی، بکش. وقتی مردم بهت دست میزنن چه حالی بهت دست میده باکسه؟ چه احساسی بهت دست میده؟ کثافت؟ ناپاکی؟ فکر میکنی اونا چه احساسی میکنن؟ من یه دقیقه اینجا نمیمونم. چرا؟ چرا میمونی؟ اگه بخوام بهت دست بزنم، دست میزنم. ما داریم پیش میریم، داریم پیشرفت میکنیم. یواش یواش دارم تو رو میشناسم. به زودی میفهمم تو چی فکر میکنی. من افکار تو رو درست مثل یک کتاب باز میخونم باکستر، صفحه به صفحه میخونم. اینجاست رو قیافت نوشته شده، خطوط و سایه ها، علائم روح جاودانی تو، چشمات. من به چشمای تو نگاه میکنم و هرچی راجبه کنت باکستر باشه بهت میگم. همه چی را، هرچی که هست، میفهمی؟ ها؟ دستای من همه جای تو هست، به اسرار تو دسترسی پیدا میکنه. انگشتای من جستجو میکنه، چشمای من حس میکنه. میتونم بهت بگم کی عرق میکنی، حتی میتونم بگم کی مرتعش میشی. الان عرق کردی. میخوام کاری بکنم که بفهمی چی کار کردی. میخوام کاری کنم که تو حس کنی. خم. Like that little child felt you. میخوام کاری کنم که احساس درد بکنی. درد. تو باید احساس درد بکنی. بفهمی که چی کار کردی. Understand. To know. Yes, to know what you've done. درد. بلند شو. نگاه کن دست من. لعنت خدا بر شیطان. دست من تو شکستیش. بلم کن. هیچ چیزی نشکسته، بی خود نگران نباش. به نظرم تو باید دیوونه باشی. دیوونه؟ این تویی که دیوونه هستی باکسر. You won't find me chasing girls across the common ripping their clothes off. You won't find me following girls home from school. Would you like a sweet? You come with me, little girl. I'm trying to show you. Man, mister, a bit. Can't get enough at home. Don't know what to do with it. And sit looking at your secretary. Think about her. Won't you look like stripped off? You've got money. Easy when you've got money. You, I want you. Come here. Cash on delivery. But will you bring it off, huh? Will you see something in her eyes says, I'll remember you. I mean, suppose she just looks at you. And it's just one face. One more face. And 10 million others. Suppose she doesn't even see you. تو یه مرد کوچولوی غم‌انگیز هستی. من میخوام با موافق تو حرف بزنم. شنیدی چی گفتم؟ رئیس بازرس ها تو بیمارستانه. پس با بازرس حرف میزنم. از جا تکون نخور. جلو نیخ. نزدیک من نیخ. فکر میکنی میتونی قصر در بری؟ نه نه نه نه خواهش میکنم نه نه من کتک نزم. یاد میکنی خیلی زرنگی ها؟ یه مردی مثل تو واکس حال منو به هم میزنی. من میترسم. بله من میترسم. من از تو میترسم. اینه چیزیه که من دارم. طوری وارد اینجا میشی که انگار مالک دنیا. من بهت میگم قانون همه چیزو بهت میگم. تو اینو میخوای تو اونو میخوای. شنیدی همه چیزو بهت میگم. خب بازم میری بیرون. همه چیز فرق کرد. گفتی من از اینجا میرم بیرون؟ تو میذاری برم؟ اینجا تو اتاقی مثل این اتاق چیزایی راجع به خودت به من میگی. تو نمیذاری من برم. یه چیزایی مثل حقیقت تو تمام عمرم آدمایی مثل تو میخوام تو حقیقت رو بهم بگی. مردا، زنا، پسرا، من میخوام تو به من بگی که اشتباه کردم. من اشتباه کردم. ببینم خداوند منو مجازات میکنه ها؟ من تمام عمرم منتظر بودم تا خداوند بزرگ منو مجازات کنه. اکسایر قبل از اینکه از این اتاق خارج بشی زانو میزنی و التماس میکنی که من به حرفات گوش بدم. آه بله بله بله اونا همیشه میرن. متشکرم. اونا همیشه میرن. میدونی اونا همیشه میرن. ازشون بپرس ازشون بپرس. میدونی خواهش میکنم خواهش میکنم یه کارایی هست که اونا باید بکنن. باید فکر کنن. و بعد تنهایی تنهایی من بیشتر عمرم رو تنها بودم. این به نظر عجیب میاد. میدونی من دوستان زیادی دارم. نمیتونم ولشون کنم. کسانی که از زمان مدرسه میشناسم. هنوزم میشناسمشون. وقتی تو مدرسه بودم بعضی از اونا رو دوست نداشتم. این عجیبه. مردم وقتی بزرگ میشن تغییر میکنن. نه نه نه من اینطور فکر نمی کنم. اون پسرا مردایی که من دوست نداشتم تغییر نکردن. یکی به من امر و نهی میکرد. بعضی روزا که میرفتم مدرسه فکر میکردم اون اونجاست. منو مجبور میکرد. میدونی که اونا معمولا آدم رو مجبور به چه کارایی میکنن. آوردن شیرشون. انجام تکالیف مدرسه. When we went to play games, he used to watch me changing. In the showers, he used to look at me, and he wasn't, you know, I wasn't. Just he looked at me like you haven't. من حالم به هم میخورد. تو پیاده رو بالا میآوردم. تو هنوز اونو میبینی؟ گاه گاهی با هم شام میخوریم. اون کاراشو خوب انجام نداد. مثل من موفق نبود. یه موضوعی رو وقتی تو مدرسه بودم نمیدونستم. میذاشتم به من امر و نهی کنه. منو وادار کنه اوامرشو انجام بدم. سرم داد بزنه. بهم بخنده. همش فکر میکردم اون به من احتیاج داره. من ازش نفرت داشتم. ولی اون به من احتیاج داشت. اون یه چیزایی به من میداد. من اجباری نداشتم بخوام. اون نمیدونست. فقط فکر میکرد منو در اختیار داره. در تمام مدت من اونو داشتم. به نظر تو این عجیب نیست؟ تو هنوز اونو داری؟ من هنوز وادارش میکنم تو اون تمام چیزایی که من بهش دادم بپردازه. هر قطره اشک، هر نفس. و اون هنوز نمیدونه. این برات لذت بخش. چرا که نه؟ برای اونم لذت بخش بود مگه نه؟ ها؟ خیلی های دیگه هستن؟ آره، هر کس اینقدر گنده باشه که منو وحشت زده کنه، امتحان کردنش احمقانه است. پدرت مرد گنده ای بود؟ نه چندان نه، من معذرت میخوام. چیه، خیلی خنده دار بود؟ نه هیچی. حتما چیز خنده داریه، این دفعه اولی که میبینم امشب میخنده. نه کتک نزن، خواهش میکنم منو نزن. تو خیال میکنی منم در اختیار داری؟ پدر تو مرد گندهی بود؟ بله دکتر جون، پدر من مرد گنده و احمقی بود و مادرم قبر اونو کن عمیق کن و هلش داد اون تو. خب من به چی میخندم؟ تو قابل ترحمی. سر تو از تنه جدا میکنم، تو از وسط نس میکنم. قبل از این که بذارم فکر کنی چی اونجاست، چی ممکنه بیاد ها؟ چی ممکنه کمکت کنه؟ زنت بعد از اون که ما بهش بگیم تو چیکار کردی؟ یا بچه هات، بچه های مثل جنی ادمونز، یا دوستان، کدوم دوستان؟ بعد از اینکه تو روزنامه ها خوندن تو چجور حیوانی هستی؟ هیچ کس گوش نمیده، هیچ کس نمیاد، هیچ کس اهمیت نمیده. تو و من تو این دنیایی. منو ول کن. تو و من. نه تو. تو. من تو رو خوب میشناسم. درو. و تو رو در اختیار خواهم داشت. من میکشمت. بله میدونم. خوبم میدونم. تو باید یک کاری بکنی. این کسافت پاسفت. Takes one to know one. What will you do with that? I don't know. Seems like a good idea, holding on to it. Right. All right. I don't want to make it easy. You wouldn't like that, would you? One way or the other. Or the other. The other. Anytime. Funny, bloody man. I love you, too. Young lad can get hurt playing silly games like that. Oh, you know, what would you do then, eh? It means a lot to you. You talk about nothing else. کنفسیوس میگه شوخیای بیمازه بسه. گوش بده، تو حتی نمیدونی برای آخرین بار تو چه کسافتی هستی. امروز بعد از ظهر کجا بودی؟ سینما رفتم، به یک سینمای لعنتی. از رضای خدا تصمیم تو بگیر، مثل یه یویوی لعنتی انقدر منو بالا پایین نبر. بگو باکسر، کارهایی که من کردم نمیتونه بدتر از افکاری که توی سر تو هست باشه. من حاضر نیستم افکار تو رو داشته باشم. به خاطر افکاری که تو سرت منو نزن. هر کاری میخوای بکن، ولی من مجبور نیستم به تو چیزی بگم. تو خودت همه چیزو میدونی. چیزی نمیتونم بگم که تو تصورشو نکرده باشی. یک روز آه. بالاخره فهمیدی، اینطور نیست؟ یک چیزی مثل حقیقت این تو رو متعجب میکنه، تو رو شوکه میکنه. این تو وجود همه هست، تو باید این موضوع رو بهتر از هر کس بدونی. به طور قطع میدونی، نمیدونی؟ ها؟ فکر میکنی فقط دیگران هم. نه تو. گمون میکنم به علت پلیس بودن برات عادت شده که فکر کنی با دیگران فرق داری. مثل خدا رو شکر که من مثل دیگران نیستم. مشکله. خطرناکه. برای اینکه تو هم مثل دیگرانی. تمام وجود تو از دیگران بدتره. بیا اینجا. افکار تو و من یکیه. نزن. به من سلمه نزن. خواهش میکنم. تو میدونی. میتونی به من بگی؟ خواهش میکنم. همیشه مثل حالا نبوده، اونطوری که هست در تمام اوقات. من نمیتونم فکر کنم، نمیتونم مانع فکر کردنم بشم. واقعا اینجوره. در مورد تو هم همینطوره. فکر تو اما پر از چیز هست. در تمام اوقات افکار، تصاویر، سایه ها، تاریکی. White, smooth white legs, thighs and breasts, blood. و درد. تو دردم میاری. کمکم کن. تو دردم میاری. کمکم کن. خودت به خودت کمک کن لعنتی. تمام دوران خدمتم با مرگ و کشتار زیادی روبرو بودم و دیگه تحمل دیدن این جنایات رو نداشتم. در اون لحظه فکر میکردم قاتل رو به دام انداختم. اون هیچ حرفی که دلیل بر بیگناهیش باشه نگفت. از خودش دفاع نکرد. من براش یه بازی چه بودم. نشسته بود اونجا و میذاش که من بزنمش. من هیچ وقت نمیخواستم، یعنی قصد کشتنشو نداشتم. فقط میخواستم ازش. ازش اقرار میکنم. یا آمبولانس خبر کن. خدایا من عقلم از دست دادم. Thank you.